الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین ناظرین دوستو بزرگو بھائیو بہنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے مل کر اپنے آقا اپنے مولا کی بارگاہ بکس پناہ میں بابا سے بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کام کیا نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چند کلام فرمائشی کلام کے لیے مجھے رقعہ ملا ہے. الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام ہے, پیش کرتا ہوں, سنیے اور کسی مقدس یادوں میں کھو جائیے. خوشا دل ہر بے پاک خوشا فضا میں تھا خوشا میں التجا خدمات خوشا جیسے میرے پاؤں میں تھا جہاں نے عرض و سما جیسے میرے خوشا دل ہر بے پا حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب جبی زمین پہ تھی زہر کہکشاں میں تھا جبی زمین پہ تھی ذہن کہکشاں میں خوشا دل ہر بے پا درے کرم پہ صدا دے روا تھا اشکوں سے درے کرم پہ صدا ملتزم پہ کھڑے تھے میں انہیں ان کا دام تھا جو ملتزم کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا خوشا وہ دل ہر شامل میری دعا میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا خاموش تھی دل محمل تجا میں تھا خوشاں